राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 22 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्ग आश्रम राम। सत्य वस्तु परमात्मा स्वाभाविक सब जगह परिपूर्ण है। मनुष्य दोषों को दूर करके निर्दोषता लाता है, उसी अपेक्षा दोषों को दूर न करना अपने में है नहीं, ये स्वीकार करे। अपना जो निर्दोषता है वो सत्य सिद्ध है, स्वाभाविक निर्दोषता व्यापक चीज है, दोष व्यापक चीज नहीं है। निर्दोषता व्यापक है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। इस वास्ते निर्दोषता को ही स्वीकार करे। केवल निर्दोषता को स्वीकार करने से दोष स्वतः मिट जाएंगे, दोष रहेंगे ही नहीं। दोषों की सत्ता मनुष्य दी हुई सत्ता है, स्वतंत्रता है ही नहीं। परमात्मा की स्वतः सत्ता है, गुणों की स्वतः सत्ता है, दोषों की स्वतः सत्ता है नहीं। दोष दोष ही है, दोष की स्वतः सत्ता कैसे हो? अपने में मान लिया दोष है, वो मान्यता में है दोष, दोष वास्तव में नहीं है। निर्दोष स्वाभाविक है। बाल बच्चों में भी देखो तो निर्दोष स्वाभाविक है, संसार में देखो निर्दोष स्वाभाविक है, पशु पक्षी हम सब में निर्दोष स्वाभाविक है। आगंतुक दोष होता है, मनुष्यों में आगंतुक दोष कभी लड़ाई होती है, हरदम निर्दोषता रहती है। सत्संग करते समय किसी में कोई दोष नहीं रहता, दोषों की सत्ता नहीं है। निर्दोषता को स्वीकार करे कि हमारा दोष नहीं है। सच्चिदानंद भगवान है, उस परमात्मा के स्वरूप में जो सत्ता है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता, ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता नहीं होती, असत का भाव है ही नहीं। असत ये पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, बीच में भाई बीच में विक्र भंगुर है। संसार पहले नहीं था, जो दिखता है सब पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और अभी बीच में क्षण भंगुर है, क्षण क्षण में बदलता है, सदा रहता ही नहीं है। और परमात्मा है वो ज्यों के त्यों है। आप अपने में दोषता निर्दोषता दोनों देखते हो और आप हरदम रहते हो, दोष तो आगंतु तो अदर, आप हरदम रहते हो। आप अपनी सत्ता है वो स्वयं हो, वो सत्ता है दोष है, सत्ता है तो दोष कैसे आते हैं? दोषों की आप जो स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हो, आप सब दोष आते हैं। दुरुपयोग क्या है कि हम दोष को स्वीकार भी कर सकते हैं, नहीं भी काम कामना करते कर भी सकते, नहीं भी क्रोध को स्वीकार करते हैं, नहीं भी लोभ को स्वीकार करते हैं, नहीं भी विकारों को स्वीकार करते हैं, नहीं भी तो दोनों बात हमारे हम स्वतंत्र है। दोषों को स्वीकार करें न करें एवं हम स्वतंत्र है, हम कोई पराधीन नहीं है। दोष वास्तव में दोष है नहीं, निर्दोषता स्वाभाविक है। बालक को कुछ भी कोई नहीं सिखाया जाए तो निर्दोषता स्वाभाविक है। निर्दोषता स्वाभाविक सतह सगले व्यापारी मजबूर है, कोई देश देश हो, कोई देश हो, कोई जाति हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई अवस्था हो, सब निर्दोषता स्वाभाविक है। स्वाभाविक होते दोषता को स्वीकार कर दे, स्वीकार करने पर दोष आएगा ही नहीं। दोषों की सत्ता नहीं है, दोष सत्ता कैसी? झूठ बोलने की सत्ता नहीं है, सत्य बोलने की सत्ता है। मूल में चीज है जो असत है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, उनकी सत्ता कैसी? सत्ता है ही नहीं। निर्दोषता सत्य सत्य सत्य, आप निर्दोष है, दोष आप में आगंतुक है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है, सबका अनुभव है। ये दोष आता है मिट जाता है, आता है मिट जाता है। जो संयोग होता है उसका वियोग होता है, वो वस्तु नहीं होती, वस्तु होती है उसका संयोग और वियोग नहीं होता। परमात्मा स्वतः स्वाभाविक सब हृदय में है और कभी अभाव होता नहीं। 14 लाख रूढ़ी में आप जाएंगे तो आपके हृदय में परमात्मा रहेगा, उसका अभाव नहीं होगा कभी, तो संसार की सत्ता नहीं रहेगी। 84 लाख योनि बदलता है, फिर बदलने में आप रहते, आप रहते हैं, तभी तो शरीर जुटो, दूसरे में दूसरे शरीर जो, तीसरे में दूसरे को जुटो, चौथे में चौथे शरीर, पांचवे में ये प्रसर जाते हो। तो आपकी सत्ता रहती है, शरीरों की सत्ता नहीं रहती। संयोग और वियोग होता है, वो वस्तु होती नहीं वास्तव में, वस्तु होती है उसका संयोग और वियोग नहीं होता, वो सत्य रहती है स्वाभाविक। तो आपका स्वरूप सत्य रहता है, 84 लाख रूढ़ी पे होने पर भी आपकी सत्ता है, जो बने बने है, आपका भाव होता ही नहीं कभी। शरीरों का सबका भाव होता है, कोई शरीर भी रहता ही नहीं, क्योंकि उनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, आपकी स्वतंत्र सत्ता है। तो आप अपने में निर्दोषता का अनुभव करो। शास्त्र में लिखा है, अध्यारोपाप प्रताप अपवादाभ्याम दुष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप करो भाई, अभाव करो, वो नहीं करना है, अध्यारोप करना नहीं है, अपने है नहीं तो क्या करें, ये युक्ति ठीक नहीं है। अपने में अध्यारोप करेंगे, अपने में अभाव है, अभाव अभाव, दोष हरदम नहीं रहता है, क्रोध हरदम रहता है, काम हरदम रहता है, लोभ हरदम रहता है, हरदम नहीं रहता, ये वृत्तियां होती है। कभी सत्संग करने वालों को ये एक अनुभव है, जो सत्संग करते हैं, दोषों को उठाते हैं, उनमें ये अनुभव है सबका। पहले क्रोध जल्दी जल्दी आता था, अब जल्दी जल्दी नहीं आता, देर से आता है। पहले क्रोध का भय बहुत भूमिका जोर आता था, उधर जोर का नहीं आता। और पहले क्रोध जितना ज्यादा ठहरता था, उतनी देर ठहरता नहीं। ये अनुभव है सबका, जो साधन करे सब घर में। अरे आप वैसे वैसे रहते हैं, क्रोध आता तो आप वैसे रहते हैं, क्रोध नहीं आता तो आप वैसे रहते हैं, आप में फर्क पड़ता ही नहीं। वृत्ति में फर्क पड़ता है तो फर्क पड़ता है, वो नाशवान है। आप है जो रहते हैं, क्रोध के समय में आपकी सत्ता वैसी ही है, क्रोध चला गया तो आपकी सत्ता वैसी ही है, काम आया तो आपकी सत्ता वैसी ही है, काम चला गया तो आपकी सत्ता वैसी ही है। तो आप निरंतर रहने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर से निर्दोष है, जो ईश्वर का अंश निर्दोष है, ईश्वर अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन रामल सहज सूदर्शी विकार का है। अपने विकार है ही नहीं, इस बात से अपने विकार को स्वीकार करना ही नहीं। अपने में दोष नहीं है, अपने स्वरूप में दोष किसी में नहीं है। जैसे अपने निर्दोष है, ऐसे मात्र प्राणी सब निर्दोष है। स्वाभाविक रूप निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। जंगल में सांप जंगल है, शुद्ध है, हवा शुद्ध है, मनुष्य रहते हैं तो अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध आ जाती है, और फिर भी 15-20 दिन तक ऐसे आप शुद्ध हो जाता है। मिट्टी मैला हो जाता है, मैला हो मिट्टी हो जाती है, मिट्टी मिट्टी रह जाती है, साफ हो जाता है। कुछ दिनों के बाद में जंगल साफ हो जाता है। निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, स्वतः स्वाभाविक। इस वास्ते अपने निर्दोषों को स्वीकार नहीं करे, स्वीकार नहीं करे तो दोष आएगा ही नहीं। निर्दोष तो परमात्मा भी स्वतः सिद्ध है, संसार तो कल्पित है, आता है जाता है, परमात्मा आते जाते रहते ही है, परमात्मा है जो रहते हैं। इस वास्ते निर्विकल स्थिति ये मुख साधन है, अचिंत ध्यान शरीर कहते थे, आज मुख सत्संग कहते हैं, वो स्वतः है। उनका मूल कारण है कि परमात्मा स्वतः सिद्ध समझे, परमात्मा नित्य स्वतः सिद्ध है, उस परमात्मा में अपने को मिला दे। क्यों? अपना उसी कारण से तो मुख सत्संग बहुत सरलता से सिद्ध होती है। अपने को मुख बनाने में देरी लगती है, क्यों? बनाने में बनावती फायदा होता है, और है वो स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध परमात्मा है, परमात्मा से उसमें स्वतः सिद्ध है। जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुग्रसी, इसमें कोई परमात्मा है ही नहीं। अपने लिए करना कुछ नहीं है, अपने लिए करना कुछ नहीं है, अपना शुद्ध है वैसे वैसे ही। दूसरे कल्पना पर मैं कल्पना नहीं करनी है, अपने स्वीकार नहीं करना है। ये मुक्ति सत्य सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक बंधन कृत्रिम है। वो कृत्रिम है, वो मर जाता है, और है वो रह जाता है। इस वास्ते मनुष्य को उत्साह होना चाहिए, हमारा दोष नहीं है, ऐसा स्वीकार करो है नहीं। आगन तो कभी आ गया, कभी चला गया, हमारे में आएगा ही नहीं, हम स्वीकार ही नहीं करते कैसे आएगा। दोष को स्वीकार किए बिना आने की शक्ति स्वतंत्रता उसमें है ही नहीं। आप जब स्वीकार करते हैं तो आता है दोष, आप स्वीकार ना करें, आप निर्दोष है, स्वतः स्वाभाविक है। आप जीओगे क्यों रहते हैं? दोष आता है और जाता है, ये दोनों आप जानते हैं। आप जानने वालों में दोष नहीं है, दोष आता है जाता है, ये सबका अनुभव है। और सबका अनुभव है, वो अनुभव करने वाला सबका निर्दोष है, उसमें खुद में दोष नहीं है। आते मन बुद्धि में आते हैं तो सह जाते हैं, मन बुद्धि के साथ एकता मानने से अपने में देखता है, अपने है ही मन बुद्धि में है। मन बुद्धि से असत है, नाशवान है, ये कार्य है, प्रकृति का कार्य है, ये दोष जो प्रकृति में आते हैं। पुरुष में शुद्ध शुभ है ही नहीं, पुरुष तक दोष पहुंचते ही नहीं, पहुंचने को दोषों में ताकत नहीं है। स्वरूप सब कर शुद्ध है, तभी तो वासुदेव सर्व होता है, क्योंकि है वो वास्तविक बात है, वो स्वतः हो जाती है, वो ही रहती है, वही है। कृत्रिम में दोष मिट जाते हैं, ये रह सकते ही नहीं। कोई एक आदमी में भी क्रोध आठ फोर रहता है, दो बात रहता है, आठ फोर में रहते ही नहीं, रह सकते ही नहीं, उसमें ताकत नहीं रहेगी। आगंतुक है क्रोध रहित निरंतर रहते हैं, संत महात्मा जो क्रोध रहित होते हैं उसमें क्रोध कभी आता ही नहीं। तो क्रोध रहित उम्र भर रहते हैं, और क्रोध सहित एक दिन भी नहीं रह सकते। क्रोध है, लोभ है, काम है, द्वेष है, राग है, ईर्ष्या है, दम है, पकड़ है, आगंतुक है, तो अपने निर्दोष है। आप ज्यो के त्यों रहते हैं, दोष आते जाते रहते हैं, दो दोष होना जरा आपको निरंतर निर्दोष रहना सत्य सिद्ध है। इस वास्ते अपने निर्दोषता को स्वीकार करो, स्वाभाविक आपको सबका अनुभव है। अभी हम सत्संग करते हैं कि कोई दोष नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड दिखावटी दिखावटिपना कोई दोष नहीं। ये निर्दोषता हरदम रहती है, दोषता हरदम रहती, दोष आगंतुक सत्ता नहीं है, ना भाव विद्युत सत्य सत्य तो भाव नहीं होता, ना शुद्ध विद्युत भाव असत्य भाव है, विद्युत असत सत्ता है नहीं, सत्ता ही नहीं है उसकी, केवल प्रतीति है। आम के सामने आप निर्दोष सुते रहते हैं, आपका हरदम रहना बना है, दोषों का आगंतुक बना, सबके अनुभव की बात है। इसने सोचन है आप निर्दोष है, क्रिया सब दोष है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ क्रियाओं होती रहती है, पदार्थ भी बदलते रहते हैं, पदार्थ मिटते रहते हैं, प्रतिक्षण मिटते हैं, प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार है। ये चंद्रमार सूरज तारा नक्षत्र सूर्य पृथ्वी जल समुद्र पहाड़ी सब परिवर्तन होता है, सबका परिवर्तन हरदम परिवर्तन होता है। गंगा जी की धारा हरदम बहती है, हरदम बहती है, शिला है बहती है, निर्भय रहती है, शिला है जो तो गंगा जी बड़ी कूड़ा कर जाता है, कभी जब मेला आता है बरसा बरस भी है, पहाड़ों की मिट्टी आ जाती है तो कदरा हो जाता है, और पर मिट्टी नहीं आती तो सच निर्मल हो जाता है। तो कभी कई कर जाता है, कभी मुर्दा आता है, कभी जीता हुआ पहता है, दवा भी आता है, कभी आता है, पर सलाह में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे आप में फर्क पड़ता ही नहीं। आपको कभी धर्म ना है, मरना है, कई क्रिया है, कभी हर्ष है, कभी शोक है, कभी दुख है, कभी सुख है, अरे आप है जो कहते रहते हैं अटल रूप से। सबका आशीर्वाद रूप लेना और संसारी सब क्रिया बनाता क्रिया और पदार्थ ये एक रूप रहते ही नहीं, कभी एक रूप रह सकते ही नहीं। इस वास्ते कभी भी दोष वो अपने में नहीं माने, अपने दोष अपने में दोष है नहीं, अपना आप तो रहते हो दोष कहाँ रहते हैं, आप तो अदम रहते हो जागृत में स्वप्न में श्रुति में मूर्छा में समाधि में आप रहते हो और ये बदलती रहती है भी, ये सब संसारी है सब प्रगति है। आप जीव का जो रहते हैं आपका निर्विकार रहना और विकारों का आना जाना ये दोनों अनुभव सिद्ध है। आप निर्विकार रूप से नित्य निरंतर रहते हैं, बाबी बड़े में आप रहते हैं, जवाने में आप रहते हैं, वृद्धावस्था में रहते हैं, रोग अवस्था में रहते हैं, निरोग अवस्था में रहते हैं, धनी अवस्था में रहते हैं, निर्धन अवस्था में रहते हैं, जब प्रशंसा करते तो रहते हैं, आप चिंता करते हुए रहते हैं, जागृत में रहते हैं, स्वप्न में रहते हैं, सुषुप्ति में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, आप रहते हैं और ये बदलती जाती सभी ये क्रिया है अवस्था सुवस्था वहां पर रहते हैं, अवस्था बदलते ही आप नहीं बदलते एकदम प्रति शुरुआत है। यह सबका अनुभव है, आप कभी धनी होते हैं कभी निर्धन हो जाते हैं, कभी दरिद्र होते हैं कभी धनी होते हैं, कभी जानकार होते हैं कभी अनजान होते हैं, ये बदलते रहते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।